Daula ya ji na mawaka Alhaji Tilini Ziti da Ila mawakan sun rage sun tsoke da al'amarin ka sai dai in ka wuce na baya ka tsuna rigamu na rabu Allah gani Allah karim jalla mai dalili ba mai kashi garo baba ko zawo ga leda ko a hada a tsauni sai Allah karim jalla mai dalili shikana ya abada shikana ya azam gawa kare yan siyasa ne yanzu maso ta zarce sai su tsaya su duba sai su tsaya su yita to ni aka kira ta zarce a ni aka nihi ta zarce tazarci dai siyasan mace ta cikin kasan nan dun mai neman tazarci sai shi matsa ga aiki su jama'a su gane yan an sake zaben sa sai su rika ya zarce na ila ba wani tamana to bayani yayi bayani ai magana tazarci sai da Allah shi kyauta siyasa tai siyasa to wa'ansu na neman su zarce wa'ansu ba su niya zarce ni aka nihi da wannan tazarce dai siyasar mace ta cikin kasan nan dun mai neman tazarce sai shi matsa ga aiki su jama'a su gane yan an tashi zaben sa sai a rika ya zarce wani ga abai ya zarce aman ka taushe kudin kasa ka sa gidanka wai ka yare kudin kasa ka sa gidanka ba ka baiwa kowa baka yan makowa talaka yana tatsuwa abincin ma da wasu ka nema ka ce su daina don ka yi can amana kuma ka ce tazarce mi ka ka nuhi tazarce wannan ba ma na dan shi mala eh sai dai a yi Allah shi kyauta a yi harka ta gaskiya kada a yi can amana ba wani zanga-zanga a yi harka ta gaskiya a yi mulki na gaskiya ba wani can amana na so abin mulkin zalama gala ku daka ce ni aiki na daban ni kalma ta daban ce na bar shiga motar siyasa in ba rikon amana gaskiya ne sha ta na ba motar siyasa ku ba ku rikon amana kun ce tazarce ni na ce tazarce wasu sun ce talauye kuma na ce talauye ba wata zanga-zanga yanzu mu mun daina tura ta sai wasu kai su tura ni san ba ni tura ta sai jama'a su tura mai cuta yan kasa su gane su dake su kyale shi in ya gane ni yasu ba su nihi ya zarce mai cutar yan kasa su gane su dake su kyale shi in ya gane ni yasu ba su nihi ya zarce dan yi ta amana kurkudin ta amana da ka ta maganar akwai ta kada ka zama mafi alkawar ga mutan ka saka kowa ya taimake ka ga ƙuri'a ta birni ga ƙuri'a ta ƙauye kowa ya taimake ka don ka zame ga mulki don ka kama mulkin ka sai ka ta can amana abincin ma da wasu ka nema ka ce su daina wai kai dan can amana ba mu bari ka zarce ya zage mai zalama oho dan can amana dan zanga-zanga ba mu bari ka furce mana mai gane zalama ka dakanta ka je ne kasaura da kashi ne siyasa ai tsarin ta ne don kyautata don jama'a su gode mu ko ba a ba mu komai ba sai ku tsaya ku yi ne an ba mu ilimi ai an taimake mu an ba mu ilimi ai an taimake mu idan aka ba mutane ruwa an taimake su an gyara tituna kuma an taimake mu asibiti magani malamai a zuba a gyara ai an taimake mu an sake zabe sai a rika azarce ba wani cin amana amman ka ga da kudin kasa ka sa gidanka baka yan makowa baka baiwa kowa talaka na tatsuwa abincin ma da wasu ka nema ka ce su daina don kai can amana kuma ka ce su ai ku tsaya ku yi mu karnan ya ce ma su wafi a'a sai ku tsaya ku yi mu sarki Allah ya gyara sai ku tsaya ku gane ni na karni ka zarce sarki Allah ya gyara ya Allah shi kyauta gurgu ya ce ta zarce talaka masu zumunci talaka masu amana bukatocin talaka sai dai Allah ka dauka ga aicin amana mai neman ta zarce iya shi ka gaskiya kuma ya shi ka hairi Allah ta harika ya zarce wasu sun gyara kasa su malam wasu ko sun yi buga bashi sun kashe kasar da bashi wasu sun gyara titi sai ku tsaya ku gane kasa kasa na zagaya bana dun na more huskan mu dun mun san da wannan wasu sun yi tituna kuma sun ce a gyara wasu ga ruwan sha asibitin magani malamai sun ce a gyara shi ka burgu dan cin amana zike min na amana ba gyara titi to kuma ba ruwan sha sannan babu ne fa ba a gyara titi ba na duba a kyawe abincin ma da wasu ka nema ya ce shi daina abincin ma da wasu ka nema ya ce a daina shi dan cin amana Allah isan ma bayi Allah isan ma yan kasa Allah isan ma kowa mai nema abinci ya ci da iyan gida ne da kuma jama'ar gidansa in aka ce daina in ba a ba shi komai ba ai an yaudare shi sai dai Allah shi kyauta ba mu nuhin ka zarce ba mu nuhin ka zarce burgu dan cin amana Allah ne ka ma bawa gwamnoni wasu sun gyara ba mai kashi garo ba ba ko za u ga tsaune eh sai ya ma ka kasar da bashi eh gwamnati ya ma ya kace kasar da bashi ba ya gyara hanya ya danna kasar da bashi ya taushe ruwan ja a ba mu